kako su noći teške, oh, kako su dani dugi, ljubio sam svoju milu, a sad mi je ljubi drugi. Teci rijeko, moje suza, putuj moja, pjesma tužna, neka vidi moja mila, koliko je pogriješila. Teci rijeko, moje suza, putuj moja, pjesma tužna, neka vidi moja mila, koliko je pogriješila. Kako je kad se žali, o, kako je kad se pati, ja još zovem svoju milu, ona neće da se vrati. Teci rijeko, moje suza, putuj moja, pjesma tužna, neka vidi moja milu. Pogriješila, teci rijeko, moji suza, putuj moja, pjesma tužna, neka vidi moja mila, koliko je pogriješila. O, kako živjeti bez nje, o, kako živjeti bez sreće, pošao bih u zagrljaj drugoj, ali srce sa mnom neće. Teci rijeko,